سورة الأعراف درس نمبر 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واتل عليهم ولول پدی باندې نبأ الذی خبر دا آغا سڑی آتیناه آیاتنا چور کڑیو منگا آغا تا علم دا آیاتونو زمنگا پان سلخ منها نووت دد دینا فا ادباو الشیطان نو لگی دپس شیطان پکان من الغابین نو شده د سرکشنا. څنګه چې په مخکې آیاتونو کې میثاک خاص ذکر شو چې په اهل کتابو یهودیانو باندې غر راوچت کړیو او ورته یې وی که منی که نه منی، نو د هغې متعلق چې ویز اخذنا میثاککم ورفعنا فوقکم الطور، چې تاسو زما احکام منی او که نه منی، ناغی تای میثاک خاص وی او داغی نفس میثاک عامه چه اغا دا آدم علیه السلام طول اولاد چه سمره دی الله تبارک و تعالی دی پده گواه کرو چه زستاسو ربیم طولو پده مانی گواهی وکړه چه آو تا زمنگ ربی. ناغی که میثاک عامه ته اشاره وا چې د عام خلکونه هغه واده اغسته شي، وه مخکې د بني اسرائیلو د واده ذکر شو چې غر یې پرې اوچت کړی و، او بیا د تمام انسانانو د آدم علیه السلام د اولاد ذکر شو چې الله تبارک و تعالی ته واده اغستې وه چې زه ستاسو رب یم او که نه یم. نو اوس په دې آیاتونو کې الله تبارک و تعالی دا آغا چا بیان کئی چه پواو علم ولا الله تبارک و تعالی ورکڑی او دی دغه علم راواخلی او آغا دا خواهش تابیدار او دا شاوات و تابیدار اگرزی، نو دا آغی ذکر کئی. دلتا مفسرین علماء کرام دا بلعام ابن باغورا او سوک ورطا بلعام ابن باغورا، و اصل کې مفسرین لیکلې بلعام ابن باغورا لیکلې، نو هغه ذکر کوي چې کله موسی علیه السلام د کنعانیانو ځمکه ته یعنی شام ته راغی، نو د بلعام قوم چې کوم دی بلعام ابن باغورا ته وایي چې موسی ابن عمران هغه راغی او بنی اسرائیل دلته دیره کول غواړي او منگ د دی زینا او باسل غواری، نو تد اللہ تبارک و تعالی سکا مستجاب و دعواتی، نو تد موسیٰ علیہ السلام دا پارا بددوا بغواری او زمنگ دا پارا بددوا غواری اغوی و تباشی پیغمبر دی اغسر پرشتی دی مسلمانان دی او زسنگ سر دا پوینا دا پیغمبر دا سی خلاف کم، خوغی ورته ډیر جړه او پر یاد وکړو چې زمونږ بل کور بل وطن نشته، او که د دې وطن نه محرومه شو نو ډیره ګرانه به شي. بهرحال په مکر و فریب د هغې کې هغه سړی راغی، هغه دعا چې کله کوله نو د هغه خوله د کنعانیانو دپاره د بد دعا او د موسی او د موسی علیه السلام دپاره د ملګرو دپاره په دعا باندې خو نیت یې کړی و. نو هغه بلعام والا قوم ورته وایي ته په هوش کې دا ته څه وایې، ته خو موږ ته بد دعا کوې. هغه وایي اوس زما ژبه په اختیار کې نه ده، خو زه خو تباه شوم هلاک شوم چې ما ستاسو په پریب کې زرا عالم، خو یو کار وکئ که چېرې هغې وهل غواړئ نو سنبال کړي جینکۍ ورته ولیږئ د هغې پوچ او د هغې خلکو ته، او چې کله دا هیله تاسو جوړه کړئ او هغې کې هر څوک هم دې خبرې ته مایله شو نو بیا به تاسو هغې والی نه شي. ندلتا یو مسله دا راوزی چې مجاهدین دي د الله تبارک وتعالى په دین کې د جهاد د پار راوتی دي، او چې کله یو خلاف د الله تبارک وتعالى نکیږي نو ګورا د اغي حالت چې کم نه نو کم طرف ته د ترکای او دارنګ د خوشحالی او د کامیابی نه کم طرف ته روانيږي. د غرنګي عام طور الله تبارک وتعالى خو دلی دي چې په جنگ احد کې د نبی علی السلام د یو سنت نه خلاف کیږي هغه ګټلې جنگ چې کم دی هغه په شکست کې بدلیږي. نبی علی السلام ورته وایي د غر نه بنه را کوزیږي کمنګ او ګټلا او کمنګ او بایللا. هغه اجتهاد وکړو لس کسان د امیر سره پاتې شو نور را کوز شو. هغه وینا نبی علی السلام خو مطلب دا چې تر څو پورې مونږ ګټلې نه مونږ او بس ته وګټلا فتح وشوا او مونږ کوزیږو. نو مطلب دا دی د خبرې چې وګورا د الله یو حکم چې ماتیږي الله تبارک وتعالى حالت څنګه بدلی. جنگ حنین کې صرف مسلمانانو په دې تکبر کې رالل چې نن به مونږ څنګه بایلو، نن خو مونږ ډیر زیات یو، د لږ ټیم دپاره الله تبارک وتعالى په هغه خلق زورور کو د لږ وخت دپاره چې تاسو ولې داسې خبره کوله. او مونږه رځه شپه وګوره د الله تبارک وتعالى د کتاب نه او که ته څه خبره کوي وایي دا چې کم دی نو دی سختی کوي او دی وایي چې ته سو فیصد چې کم دی د الله تبارک وتعالى د دین تابعداري په کار ده د قرآن دا د چا نه کیدی شي. یو یو حکم د جهاد په حالت کې ته وګوره چې د هغې کې تکثیر راځي وګوره هغه کامیابی چې کم دی شکست طرف ته بدلیږي. نن هغه خلق او د هغې علم ذکر کیږي چې الله ولا پوه ورکړې وه خو پوهه د دنیا او ځمکې طرف ته میلان یې وکړو. علما کرام چې ځان ته علما کرام وایي هغې نن دنیا ته ټول مایلې چې کم دی او د الله تبارک وتعالى دین چې کم دی هغه د دنیا د پاره استعمالی د هغې کیسې قرآن راغستی دي که زه کوم که تاسو کوئ که په غایبینو کې څوک دي هغه ځان ته دعوه د علمیت کوي هغه علم د دنیا د پاره استعمالی او د خلکو د دوکې د پاره او خلکو د دوکو کولو د پاره د ژبې هغه تیزوالی چې کم دی په داسې طریقه باندې وچلی نو هغه علم د هغه د پاره سبب د الله په نیز باندې د هلاکت ګرځي. د دې وجې نه د هغې سړي خبره کیږي. نو اگر چې دلته مفسرین بلعام ابن باغورا یا بلعام ابن باغورا یادی خو اصل کې د آیات ته هر چا د پاره دی چې علم وسره وي او د دین پرېږدي او دنیا غره کوي او دنیا له په دین باندې پوکیت ورکوي نو دا وغي د هر چا د پاره دی. دا صرف د بلعام ابن باغورا یا د بلعام ابن باغورا د پاره نه و بلکې دا د هر علم د پاره هر هغه پوه سړی چې الله تبارک وتعالى ولا پوه د آیاتونو ورکړي او هغه میلان وکړي لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى فرمایي چې ما ولا پوه ورکړی وه د آیاتونو نو دا هغه ذکر کوي وتلو علیهم نبأ الذی ولوله په دې باندې خبر دا هغه سړي آتیناهو آیاتنا چې ورکړی مونږ هغه ته علم د آیاتونو چې ورکړی مونږ هغه ته پوهه د آیاتونو زمونږه فانسلخ منها نو ووتی د دینا فأتبعه الشیطان نو لګېد د پسې شیطان فکان من الغاوین نو شو دی د سرکشنه نو چې کله شیطان ورپسې ولګېد او دی سرکشه شو نو د دغې سرکشۍ د وجې نه د الله تبارک وتعالى امداد تی اوچت شو. الله پاک وی ولو شئنا کچر خوخه وی زمن لرفعنا بها نو چت کړي به موږ د لره په دې علم او په دې آیاتونو او په دې پوه باندې د الله په دین کې ولکنه لیکن دا سړی چې دی اخلد ال الارض میلان او کو زمکتا وتبع هوا او تابع شو د خواهش خپل فمثلو نو مثال د کمثل الكلب په شان د سپیده ان تحمل علیه الحث کباروی ته پدبانی نو دے هو هو یا چون چون کئی کا حملہ کئی پدبانی نو دے هو هو او چون چون کئی او تترکو یلحث یا پریگ دے دلرا نو بیاوم چون چون او دارنگے هو هو کئی ذالکا مثل القوم اللذینا دا دی مثال دا قوم دا کسانو کذبو بی آیاتنا چه دروغی ہوئی زمانگ پایاتو نماندے فاقصص القصصان بیان اکڑا دیتا بیان لعلهم یتفکرون خامخا چی دی سوچو پکرو کی اللہ تبارک و تعالی دا دغ انسان چی اللہ تبارک و تعالی و علم ورکڑی صرف مقصود تی دغ یو انسان نا چی هر یو انسان تر دا قیامت پوری چی سمر خلق راتلون کی دے اللہ تبارک و تعالی و لفو دا کتاب او دا دین ورکڑی او دغ دین دے را اخلی او دا دنیا دا پار استعمالی اخل دا الالارد میلان او کستا دنیا طرف تا زمک طرف تا ننتاسو تاریخ لٹوئی چه کم خلق او گورا ورتا دا دنیا دا پارا دین استعمالی و حلی جوڑی نو آغا خلق پدی وحید کے که زیما او که بل سوکتی تول پدی که شامل لی وطبع هواهو او تابدار شو دا خواهش دا اللہ دا آیاتونو تابداری دادا اگر کستا دا خواهش یو خبر خلاف رازی کچه کل دا اللہ تبارک و تعالی یو حکمی نو تبا حکم اخلی خواهش پا پریک دے نو دے تابدار شو دا خواهش فمثلو نو مثالی ولوی و مثلو نو مثال دا دا که مثل الکلب پشان دا سپی دے کم انسان لچه اللہ علم ورکی او دے دا خپل علم دا دین پزای دا دنیا تابع کی نو دا دا مثال دا سپی سرا ورکا زکا چه پا سپی کی دا عدد تے که دے ستڑشی اومی جبر او باسلی او دارنگی سا اخلی او ار وقت چه کم نینو جب ده ده بار راوتی او کچره نا تیرانیوی نوم ده چون چون کئی او کتی پریگ ده نوم ده چون چون کئی یعنی مطلب دا چه پا ار وقت که پریشانی نو ده رنگی ده هم ار وقت پریشانی چه کم سڑی علم ده دنیا ده پارا راواخلی او استعمال کی او زمک طرف تا میلانو کی دارنگی لکه سنگا چه سپیرانیوی یا پریگ ده نو پدوارو حالتو که قرآنوی ان تحمل علیه یلحث او تترکوه یلحث نو دغه رنگی دا اللہ دا آیاتونو نا دا اوریدلی اغا انسان چه پا اغا بانده که نصیتونو ورطا که دا نصیت تا پاره رانیوی نو اومه ها ده چه کم ده دا دغه نصیت نا دا اخپل ایمان دا پاره پیدا ناخلی لکه سنگا چه سپید رانیوی اوم ده چون چون ده او که پریک ده اوم ده چون چون که نو دغه رنگ د دغه انسان مثال پشان د سپی ورکو دا رنگ څنګه چې سپی صرف حاجت تفاره او شاوت طرف ته کم دی توجه ورکی اهمیت ورکی نو دغه رنگ کوم انسان چې سره د علم نه د دنیا تابع شي نو دیم د سپی غنی هغه مثال شي چې بیا د خواهشاتو او د شهواتو طرف ته کم دی دغه همیشه د پاره توجهی او د خواهشاتو او د شهوات د شهواتو تابع دی وګرځي او په حدیثو کې په صحیح سند سره ثابت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في حبته كالكلب يعود في كيئه وي کم یو سړی چې هغه خپل بخل شي د بل سړی نه بیا واپس اخلي نو نبی علیه السلام د دې انسان چې بخل شوی شي د بل چا نه واپس اخلي نو د دې مثال په شان دا غسپی ورکړی دی چې هغه جار باسلو کی کیو کی او بیا سپیس کوي کم کی چې وکی او جار باسلو کی دی واپس خوري دا لکه د سپی په شان د کی خوراک ته نو صد حال دا خلکو چې په بعضو علاقو کې اغی د جنازې مړې پروتی او هغه پیسې او هغه ګوړې او هغه صابونونه او هغه مختلف قسم سیزونه وهی ما تا ته در بخلې چې وی بخي دا بل وی ما تا ته در بخلې نو سبې حال دا خلکو چې داود علمیت کوي او د نبی علی سلام ولا په حدیث کې چې کم دی مثال د سپی ور کړی دی چې بل ته تاشه وبخو بیا دې څنګه بل ته بخلی شي تا خو او بیا تاله واپس څنګه راځي چې تا بخلې دی نو چې تاله واپس راځي او تا بخلې دی نو مثال په شان دا سپی ور کړی دی د نبی علی سلام صحیح حدیث کې نبی علی سلام د حدیث مبارک مفهوم چې هغه لکه چې سپی خپل لاړی واپس خوري نو د دې وجه نه دا عادت وګوره د سپی دی هغه خلک چې علم په دې طریقه باندې استعمالوي نو هغې کې دغه عادت او خوی چې کوم دی د سپو پروت دی نو دغه رنګې په سپو کې نور هم ډېر بد عادتونه دي زمونږ استاسو په ملک کې کم ځای کې چې قصاب دکاني نو د قصاب سره خاص دو سپی درې سپی هلته ولاړي خو که دغه قصاب له د بل قصاب هغه سپی راشي بیا د سپو ته ته ګوره دی پې چې کوم دی ور خلاصیږي او نه پرېږدي دغه رنګې هغه خلک چې صرف د هغې نظر په جومات کې د الله د دین د پاره نه بلکې د پیسې ټکې او ستا د جیب ته د کتو د پاره ای او دا رنګې د خپل آمدن د پاره ای نو د هغې مثال هم دغه دی که جومات ته څو کلم راشي او مسله چرته حق وشوه نو بیا ته ګوره امیانې څنګه چې کوم دی بل وکړي وایي دا چې کوم دی د کوم ځای نه راغلی دی او دین د تروانۍ نو د دوم نور علمای کرام چې هغه د حق بیان کوي د ده بیا خې نشي دغه رنګې د سپو هم مثال دی چې هغې پردې سپی چې کوم دی نو خپل ځای ته نه پرېږدي نو د دې وجه نه د سپي داسې ډېر مثالونه ابن قیم رحمت الله علیه او نور علمای کرامو چې کوم په کتابونو کې ورکړي دي خو بهرحال الله تبارک و تعالی فرمایي چې کم سپی که هغه د خیر دپاره او که د بے خیرۍ دپاره ای خدای به چو چو کوي دغه رنګې هغه سړی چې د الله د آیاتونو نه وتی دی که ده ته ډېر نصیحتونه کوي دی په دې نصیحت باندې عمل نه کوي نو ځکه یې وفرمایل ذلک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا دا مثال د پاره دغه کسانو دی چې هغې دروغ وایي زموږ په آیاتونو باندې فاقصص القصص نو بیان وکا دی ته بیان لعلهم یتفکرون خامخا چې دی سوچ او فکر وکړي سا مثلا القوم الذين او بد مثال د قوم د کسانو کذبوا بآیاتنا چې دروغ وي زمونږ په آیاتونو باندې وانفسهم او نفسونه د دې چې دي کانو یظلمون و دي ظالمان دا مثال داسې ناکار مثال چې څوک هم یو انسان دی وګوره چې هغه د الله تبارک وتعالی آیاتونه دروغجن کوي نو دا مثالونه د څه دپاره ذکر شو د دې دپاره ذکر شو چې اسې نه چې یو سړی په دنیا کې خپل علم د دې دپاره استعمال کړي چې صرف او صرف د ده نقطه نظر هغه صرف هغه دنیایي او د ده نقطه نظر هغه صرف د خلکو رضایي او د الله د رضا سره او د الله د دین سره د ده هیڅ کار او روزګار نه بلکې د ده نظر چې کوم دی نو داسې خلک بیا د الله تبارک و تعالی آیاتونه په دروغجن کوي او دارنګې دا دروغجن کول د دې انسان چې څنګه نور خلک په دې باندې عمل وکړي هغې ته نقصان رسي نو دا انسان په خپل ځان باندې ډېر غټ ظلم وکړو چې د داسې کار وکړو نو ځکه یو پر مې سا مثلا القوم الذین بد مثال د قوم دغه کسانو کذبوا بآیاتنا چې دروغ وي زمونږ په آیاتونو باندې وانفسهم کانوا یظلمون او په خپلو نفسونو د دوی باندې چې ودي ظالمان ما یهدی الله او هو المهتدی او هغه څوک چې توفیق ولا الله تبارک وتعالی ورکی نو دی په سمه لار روان شي ومن یضلل آسوک چې مهر د گمراهۍ پې ولګی فاولئک هم الخاسرون نو دغه کسان دي تاوانیان اوس د الله تبارک وتعالی هدایت خو هغه چاته میلاویږي چې څوک کوشش کوي الله تبارک وتعالی وایي چې ته زما طرف ته یو لیش را نږدې کیږي زه ستا طرف ته په قدم باندې در نږدې کیږم او ته چې زما طرف ته په قدم باندې راځي نو زستا طرف ته په منډه باندې درځم. یعنی مطلب دا چې الله زمونږ تابعداري خوښوي، او چې څوک د الله تبارک وتعالى د دین تابعداري کوي هغه ته توفیق د هدایت میلاویږي. نو چې کله یو انسان سره د علم د لرلو نه او سره د پوهې نه ناپوه سړی خو لا بیا هم د هغه دا عذري چې ما ته پته نه وه، خو چې یو سړي ته پته وي او د هغې باوجود د الله تبارک وتعالى هغه پوهه د خلکو د خودنې او د خلکو له د تربیت صحیح ورکولو په ځای باندې د ناکاره تربیت لپاره استعمال کی، نو آیا د دې انسان دغه رنګې دنیا کې مونږه تاسو وګوره که مونږه یو ځای ته تلل غواړو هغه ځای ته په اسانه باندې مونږه یو لاره استعمالو او یو د دنیا یو وسیله استعمالو، که چېرې هغه لار او هغه وسیله مونږ چې کوم هغه ځای ته رسول غواړي مونږ هغه استعمال نه کوو، د هغې په ځای باندې د بل طرف وسیله استعمال کوو، مونږ به هغه ځای ته ورسو؟ نو د دنیا یو معمولي غونې مقصد حاصلول چې د هغې دپاره راغلي وسیله زه نه استعمالوم چې کومه وسیله د استعمال د هغې ته د رسېدو دپاره ده، نو آیا د الله تبارک وتعالی عظیم دین چې دی چې زه هغه وسیله پرېږدم کومه چې الله تبارک وتعالی ما ته ښودلی چې دا لار باندې به ته چې کوم دی نو ما ته را رسې، هغه لار ما پرېښودې ده زه به څنګه هدایت طرف ته لاړ شم؟ نو من یهدی الله فهو المهتدی، هغه څوک چې الله والله توفیق ته هدایت ورکی نو دی په سمه لار روان شي، بشرط دی چې دی الله تبارک وتعالی طرف ته هدایت طرف ته دین طرف ته مینه کوونکی او د الله دین چې کوم دی نو دا د عظمت د پزړه کی د الله تبارک وتعالی د دین د پاره د قربانه ورکول په وخت کې د نه دریغ نی بلکې دی د هغه د پاره هر قسمه قربانه ته تیاریږي. او مثال دا غچا و من یدلل، هغه څوک چې مهر د گمراهی په ولګي، مهر د گمراهی کله لګي؟ نبی علیہ السلام وای انسان چې یو ګناه وکي د دل په زړه باندې یو تور داغ ولګي، چې کله د دویم ګناه وکي دا داغ غټ شي، دریم سلورم پنځم حتی چې په ګناهونو کې گیر شي د دل زړه ټول چې کم دی نو داغونو نه ډک شي. نو آیا یو داغ لر کول ګران دي او کنه زړه تک تور شي بیا داغې؟ نو چې مهر د گمراهی په ولګي لارې د هدایت ورته بند شي، د دې وجه نه توبه الله را لېږلې ده چې کله تاسو ګناه وکئ ایک دم الله ته را ګرځئ چې هغه ګناه روانېږي او د هدایت لارې د ته نه بندېږي او د گمراهی طرف نه سړی چې کم دی نو ځان بچ کوي. ومن یدلل، هغه څوک چې مهر د گمراهی پې ولګي، فاولئک هم الخاسرون، دغه کسان دي تاوانیان. تاوانیان یې چا ته وې؟ هغه چا ته وې چې وګوره د هغې دپاره مثال یې د سپي ذکر کو او د سپي د مثال سره یې بد مثال د فاره د هغه کسانو دا وی چې هغې د الله تبارک وتعالی د آیاتونو ته د دروغو نسبت کوي او دارنګې دی چې کوم هدایت دی ته د نیغې لارې او د دې د کامیابۍ دپاره شو دی خپل نفسونه په ظلم او زیاتی کې وغورځول او دارنګې لارې د هدایت ورته بند شوې او مهر د گمراهی پې ولګېد او تاوان یې چې کوم دی په برخه شو. الله تبارک وتعالی دې زموږ د خپل کتاب تابعداري نصیب کړي. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أُولِيَ بِالْأَمَانِ، خبر دا غسړي آتیناهُ آیاتنا چې ورکړو مونږه دتا علم د خپل آیاتونو نه، فَانْسَلَخَ مِنْهَا نُوَتَ د دینه، فَأَذْبَعَهُ الشَّيْطَانُ نور پس ولګي د پس شیطان، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ نُشَدَّ د سرکشنه، ولو شئنا وكچری خوخوی زمنګ لرفعناه بها نوچت کړي به مونږ دلر په دی باندې، ولکنه لیکن دی چو وجه خی الله تبارک وتعالى اخلد ال الارض میلان او کوزمکتا وتبع هواه او تابع شد خوایش خپل، فمثله نو مثال د کمثل الكلب پشان د سپیده، ان تحمل علیه کچری تو حمله کوي په دمانی یا بار بارای پدمانی سے یلحس نو دے چون چون کئی ہوں ہوں کئی، او تو ترکو یلحس او کت پریک دے دے سپی لرا نو دے چون چون یا ہوں ہوں کئی، ذالکا مثل القوم اللذین کذبو مثال دا قوم دا غا کسانو دے چی دروغ ہوئی بے آیاتنا زمونگ پا آیاتو نمانے، فقصو سلک سسانو بیانو کا بیان لعلهم یتفکرون خامخا چی دی سوچو کی فکرو کی سا مثلا القوم قوم اللذین بد مثال د قوم دا کسانو کذبو بی آیاتنا چی دروغی ہوئی زمون پایاتونو وانفسهم او پخپل نفسونو دو دیبانی کانو یزلمونو دی ظلم کونکی و دی ظالمان من یهد اللہ و آغسوک چی توپیک ولا اللہ تعالی ورکی فهو المهتدی نو دی پس ملار روان شی و من یدلل آغسوک چی مهر دو گمرای پیو لگی فاولائی قوم الخاسرون دغ کسان دی تاوانیان.